لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر دا مدني سورة دي ترتیب کی اوکانش بیتم دے پس دا سورة المجادلین او نزول کی اوصل یو سورة دے پس دا سورة البینین نازل شوئے دے. کلمات دی سورة کی آسلور سو پینزی سلویخ کلمات دی او حروف پدے کے آنل لسوا او دیار لس 1913 حروف دی. ربط او تڑن د سورة حشر د سورة مجادلے سره چې سورة مجادلہ کې زواجر و منافقان و مفسدین تا چاہت تارکین د جہادو دارنگی تارکین پری خودن کی دے انفاقو ندی سورت کی بآیت تخویب ذکر کئی. یا مخ کی سورت چی دے بای مخ کی سورت کی آئے کے تقریبا پنزلس قبائح دو منافقان و بیانول ندی سورت کی بدائی دیالس نور صفات قبیحا آ ذکر کئی. یا مخ کی سورت کی دعوی لے چې دا ډله د الله ده اولئک حزب الله نو دې صورت کې بعد دې حزب الله ته امر بالتقوای چې د الله نو ویریږي. یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله اتل سم آیات کې یا مکه صورت کې سورې مجادله کې دای تسمیه ذکر کړی وا په حزب الله او حزب شیطان سره چې یو ډله د الله ده او بل ډله د شیطان ده. دې صورت کې ودایې لپاره نور دو نمونه ذکر کړي. شلم آیات کې چې لا یستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه دا حزب الله چې د الله دله د جنتیان دي او چې کوم حزب شیطان دی نو دا اصحاب النار دي ور والے دي. دا ور سورې حشر آ تخفیف دنیاوی منافقان ته دا دریم آیات کې ذکر کړي. او دا ور توحید آ درې آیاتونو کې راځي. اول آیات کې سب الله سره بدرشتم اصلی رشتم آیات کې اورات گئی په دوا قسمونو شرک باندې شرک په علم په تصرف دشتم او درشتم آیات کې سبحا لله ما فی السماوات پاکی بیان الله لرا اس پاسمانو کې بزمو کې او د الله تعالی زور او حکمتونو والا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر الله ذات دے چراوی صلی اللہ کسان چی کفر اکلیو دا علی کتابنا من دیاری اندو کورنو دائنا لی اول الحشر پاول جمکی دلو سرا ما زننتم ای اخرجو گمان لکاو تاسو چراو بوسی دی وزنو انو مانیاتو او گمان کاو دی چی اقینن دوی منا کون کی دیو لر قلاغانی دی من اللہ دا صاحب دلانا لو فاتاه الله بصرای دیو تا ذات الله تعالی من حیث لم یتدیو دا زین چه دی په ګمان نو وقذف فی قلوبهم الرعب او وای چاو بزنونو د دې کی لرا یخربون بیوته چوران ولی کورنا فل بی دی بخل لا سن بالنې وای دل مومنین او پلاسر مومنانو لو فاتبروا یا اول الابصار نو پس عبرت والے اے خوندانو دا صورت چې دا نازل شې د فبارا د بنو نذیر کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی نو يهود د بنو نذیر چې دایس رسول حق لاله ادا صلح په دیو چې تاسو ومن ته سنوایو مونږ به تاسو سنو. بیا چې کله دویم کال د هجرت باندې بدر جنگ وشو او ای مسلمانانو ته فتح او غنیمتونه ملاو شو نو دی یهود ویل هاذا هو النبی الذی ناته فی التوراۃ دا به نه هغه پیغمبر دی چې راز صفات ها تورات کې ذکر دي. او چې کله دریم کال د هجرت شو په احد کې نبی صلی الله علیه وسلم زخمی شو صحابه ته ظاهری شکست ملاو شو د دې بیر د شک شروع کو او واده او لوزی مات کو او د يهود مشرک کعب ابن اشرف اصلویخ کسان ځان سره کل او مکه دلار او د ابو سفیان سره د کعبه په خوا کې یو بل سره لوزونه وکړل یو بل د مدد. بیا نبی صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله عنه آئے لے گلے دے کعب ابن اشرف پا مرک بسے. کعب ابن اشرف جو دا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ مرگا. او بیا بل یہودیو آئے دے ابو رافع بے اتواہ داد عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ پلاس بنی مر شو دش پی خپلہ کوٹا کے ترتم تیار کے چکل دی دا لوزن ماتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابه سره مرګلې شو د دې محاصره وکړه تقریبا یوې شورځې دې محاصره دینه راوتل. نو امر یو کو چې دیو دا کجوري دا یو لکټ لشي الله دا یې بزونو باندې زونو کې ولا رو به یې راوچلا اي مطالبه د صلح وکړه مونږ صلح کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دای صاحب انکار او د صلح کول نه چتا صلح خلق نه وي ا دمر د چې د کلین علاقه نه وو زی زی بدلتنا او هر دریو کورونو والا چې دی په یو اوخ باندې خپل سامان وړي جسم وروړي شي ځینه بلار جاول الحشر غشر له شو ځینه و اذا سو اول الحشر و پاول جمع که دلو سنا دا اول حشر دیدی چه او شرل دا دا مدینه نوشو او دویم حشر چه او دویم زلبانه بیدیر خیبر نا او دا طول جزیرت العرب نا او شرلیشو پا زمانه دا عمر رضی اللہ عنہ ہوگی. تفسیر زاد المسیر کی امام نجوزی رحمت اللہ علیہ وی چه کده دا عمر رضی اللہ عنہ زمانه شولا دی پا خیبر کی آبادو عمر رضی اللہ عنہ پہ سرد آوک للا چی دابا دا خیبر او دا جزیرت العرب نو پاک دو بس والی کتاب طول دا زین و شرلے شو ای تا اشارہ کی دی آیتونو کی نماز ونن تم ای اخرجو گمان لکاوتا ہوئی دی بوزی وزنو دا دی گمان داو ان لہو یقنن دوی چی امانیاتو ہم منہ کون کی دیو لرا قلاغانی ندی ازدا زاب دا اللہ نا اللہ رازا ونو بچی فاتاهم الله بصرائے دیو تا صاحب اللہ تعالی صاحب اللہ تعالی اللہ امر وک نبی تدور دلو من حيث لم يهتدوا دازنه دی په ګمان نو وقذف فی قلوب مروب و یشرب زنون دی کی ير لرا یخربون بیوتهم بیدیهم دیو ران اول کورن خپل پلاسنو خپل وای دل مومنین پلاسنو د مومنانو نفات برو یا اولی الاصال نفس عبرت والی خاندان نفوی ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلا او کچر نوی لکل اللہ تلا بدیبانی جلا وطنی نخام خاضاب بورکلی دیوتا پتی دنیا کی ولهم فی الاخرت دیوتا پارا پاخرت کی حضاب دور دی ذالک بی انہم شاق اللہ و رسول دا حضاب بدی وجہ شیخننی خلاف کلی دلاللہ و رسول اللہ ومن يشاقق الله چاچ خلاف کو الله اد الله دین الله له سخت عذاب ورکون کے ما قطعت من لینتن اج پریک لتا سو کجوری ونی کجورو او ترک تم هو یام پری گو دی ایل رو ولاله بخل زینو بالنے خپل تنو بالنے په باذن الله نو رب حکم د الله بانیو دیسره دبر یو سوال کین سوال دا چې دا نبی خو رحمت للعالمین دی او دا امر دا کړو چې دیو کجوري کټ کړي نو آیا دای باغونه کټ کول دای بوټي کټ کول آیا دا ظلم نو نه دا ظلم نو ځکه دا په امر په حکم د الله باندې د الله په اجازه باندې په باذن الله نو دا په حکم د الله باندې ولیغزی الفاسقین او دیر پای چې زریږي فاسقان لرا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أو آج تاسو بريقلت وما أفاء الله آج واپس لله طلاف رسول قلبان ددينا وما أوجبتم عليه لن نريز غلولي تاسو فائباني تاسونا ولا ركابنا ونوخان نپایت تاسو اسنس غلولی او نوکان ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لكن مسلط کے اللہ رسول خپل بچا ونه جواړي والله على كل شيء قدير الله جي پاري او شبان قدرت والا ري ما افا الله على رسول دمان دا چې دا کوم مالونه داینا حاصل جنو په دې کې ستاسو هیڅ نشته مسلمانین وي مؤمنان چې مسلمانان آی د نبی صلی الله علیه وسلم طلب وکړو طلب یې وکړو دا آیت نازل شو چې دا مال چې حاصل شو دی نو دا بغیر د جنگ نه حاصل شو دی دې ته مال فی ویلې کی او مال فی چې دا د نبی ما افا الله علی رسول دا الله دی او د الله دا او جواب اسکری الله پر رسول قلبانی نو دا صرف د رسول ځکه بغیر د جنگ نه حاصل شوی دی او یو هغه چې جنگ سره حاصل شنو آیت نفل ویل کی انفال دای ذکر سوره انفال کې یسالون کان الانفال ما افا الله علی رسول من اهل القرى او جواب اسکری الله په خپل پیغمبر باندې من اهل القرى ذکرنا دغه بیان د تقسیم د مال فی د مال فی چې دا وسره یی تقسیمی فللله نو خاص الله له دی وللرسول او پیغمبر لرا ولذل قرب او د فاض خپلوانو ولیتام او د فاض دیمانانو مسکینان او مرسویر او مسافر کایلا یکونا دولتم من الاغنیا منکم ذل فاض نشاړ ول لاړ ول پمن غنیانو مالدارانو استادو کې وما آتاكم الرسول فخذوه او هغه چې درګي تاسو د پیغمبر نو اونۍ سه ایله لا په عمل کول سره وما نهاكم عنه فلتو اجمن کی تل داینا نو من شي وذق الله ويريد الله تعالى ان الله شديد العقاب يقن الله چې سخت عذاب والا دی دا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فلتو دا آیت عام نے عام دے پبارد ہر حوشی کی چکم امر کلی نبی یا لکم شینے منع کلی نکا قول وی کر قبلی دا قول نہیں کر قبلی دا فعل نہیں طول دا شامل نے نبی دیو کار حکم کرے دے نو آکوا دا کم نے منع کلی نو آمکوا نبی یو کار کلے دے نو آکوا نی دے کلی نو می کوا درسی دا دیو حجیان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ د دې آیت نو دلیل نیولیو چې محرم سره د احرام حالت کې نو در پاره ګنڈلې جامه چې دا صحیح نه ده منه در پاره ګنڈلې کمیسا اوندیا چوغا اوندیا بل شي د دې آیت نو دلیل نیولیو دانګې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دلیل نیولیو په دې چې لانا چې کومه خالګره خزه ده خالونه لګې نو پای کې ویل ولان الله الواشما دانګې واسلا بیا یو خزراله آی ورته ویل ابن مسعود ما وجدناه فی کتاب الله تو خداوی چې الله دې لعنت وکي په چا باندې چا خال لګونګي د الله کتاب کې خدا نشته نه عبد الله ابن مسعود ته ویل عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایل وای ک چرته تا د الله کتاب لستره وینو د الله په کتاب کې اوري مندلی مې و اذا سيئت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دعاتي ورسل ده امام شافعي رحمه الله عليه قال نقل كره تفسير سراج المنير کے تذرا تپوس اوشو چ احرام کے مچے وجل سنگ دی مچے دے زردی دی دعوت توافن تدین پر تکلیف دل در کئے ددی صح حکم نے بو کتاب د اللہ کے د الله په کتاب کې ولدي سو حکم نه امام شافعي رحمت الله عليه د الله په کتاب کې دی دا حکم نه جماعت اقم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فلته چې سو حکم تاسو دا الله رسول در کې نو واخلې او د الله رسول حکمدار چې اقتدوا بالذين من بعد اقتداو کې پایدو کسانو پورې چا زمان رسول دی ابو بکر دی عمر دی او بیا ورته امام شافعی رحمت الله علیه ویل جعلنا عمر امر بقتل الزنبور عمر رضی الله عنه امر کړو چې zarar ورکی پریدی دینه توافونو تنمړی کا مړی کولې به شي بقتل زنبور. تفسیر سراج المنیر کی ذکر کلی نو دا آیت عام دے، فعل اقوال اوامر نوائی طولت شامل دے. للفقراء المهاجرین اللذین دا مالنا دا پار دا فقیران و مهاجرین و آگسان اخرجو من دیانو چایست لشوید کورن اخفلنا و اموالی مو دا مالون اخفلنا مالون جدی آد اختل شوید یو تغونا فضل من اللہ و رزوانا چایی طلب کئی فضل دا اللہ و رسا داو و ینصرون اللہ و رسول امداد کئی دا اللہ و دا رسول داو لائک و مصادقون دا کسان هم دیدی رشتینی رشتینی دی پا ایمان کے و پا جہاد کے امام نصفی تفسیر مدارک کوئی والذین آتبوو دار والایمان من قبلیم او آگسان چا بچوی دی پا کورنو مدینه کیو حاصل کلی دی ایمان مکید رات لرو دینا یحبونا من حاجر الیهم محبت کی دا چا سر چی اجرت کلی دی طرف تا ولا یجدون فی صدورهم حاجت او نبی مزیدی پس نوخ پلو کس خبگان مم ما داینا چو ورک لشی معاجرینو تا و یوسرون علی انفسهم او ورکی بل چال را پخپلو زان نبانی ولو کانمی مخصاصا گر کوئی پخپل پدیبانی او لگا پخپل پدیبانی او لگی حالت دیخو بل چوک چی آپ زان منی ورکی حالت دانسار و صاحب ہو دی آئی دمر ایسار والا خلقو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زماد یو انساری سرا مواخاز روروری قائم کری وقت او انصاری صحابی ما تویل جی انلی امراتین اطلق و احداؤما الیک زما دو کزی دی نزبا پا دیکی چی دی یو لطلاق ورکمو چی عدت تیر شنو طور سر نکاو کا دمر ایسارو پائی گی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو البارک اللہ پی کا لیکن دلنی علی السوقیات تجر اللہ دے استار پار پائے کہ برکت واجے خما تہ بازار رہو کہ ونو سب زم تجارت بکوما او بیا یسور تجارت ی جو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولید خوشبو شان بھی لگے دل رنگ شان کپڑو بہن لگے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تپوس کی دس عبد الرحمن او دوی د اللہ رسول ما نو وعدہ کلے دے مگر مدینہ کی وعدہ شوی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے خبر حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف دا پا متقدمین اولو اولو صحابو کے جی مانے راوڑے دے پیغمبر تنے خبری دے وینے اسڑے دے او وعدو کی گلے بینے دی کول پکار عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی اولم ولو بشادن ڈوڑی با دی کلیوے ولیم با دی کلیوے اگر کا یو بزولنوے اولم ولو بشادن یا دا اشارہ دا کسرت تا چې ډوډۍ به دې کلی وې اگر کا دومره ډېرولې نه وی چې یو بیزی حالاله کې ته ضرورت رالی وې غټه ډوډۍ به دې کلی وې یا اشاره د قلت طرف ته چې زه اوښان دې نشو حلولی غټ غټ شي نه دې نشو حلولی نه یو بزخ به دې حلاله کلی وې اولم ولو بشاتین د دې نهایي کې ډوډۍ ورکول پکار دي څه نه څه ورکول پکار دي خو غریبان مې پکې پرېږدې نه لکه ډوډۍ وکړو دا خصوصي ډوډۍ ده خصوصی ڈوڑے کسی جسی بیدی نہیں ٹول پکے آئی چرسیان پوڑیان خصوصی ڈوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شر و طعام شر الولیمہ انتہائی ناکار اور شر طعام چے آغا دا طعام دا وات دے چے پائے کی مالداران دا ہوگو تلے شے و غریبان پائے کی پریخ ہو دلے شے دا شر و طعام دے ناکار طعام دے نیوسرون علی انفسیم ولو کانمیم خصاصا بل ځان وګه بریدي خو بل لر ترجیح ورکي امام نے کثیر روایت دے ذکر کرے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یو کسرا ملمو ملم را له چې کله کور ته لاړ د ازواج مطهرات ته ته پوښتنه کوي کور کې د خوراک زشتره ټول ول څنګه د خوراک زشتره او نو په کور د نبی علیہ السلام خالی او د خوراک بالکل زنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راو تو وی علا رجل یزیب حاضر لیلا رحمه اللہ آئیس طرح سو کیو سڑے چھے دی مل مستیاو کی نشو اللہ پابن رحمه کی عبدالحار رضی اللہ عنہ چھو آوری دکور دے بوتو او دای په کور کې دومره ډوړی و چې دای اله کېدله مل مکار پکې نه کېده نو خځې ته ویل چې ډوړی وکې او بیا سه باندې سره دا شلو کوي دا ډیوه مړکه نو به اسې ګوتې خوځو مېلمه به دا خیل شي چې دی خوري مېلمه به مور شي به دا شان پاتې شو دا کار یې وکړو چې کله راي سار راي نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وې زایک الله الباریه من فلان و فلان الله چې ډیر خوشاله شوی دی بیګاز پلانکی او پلانکینا دې ډول نه ډیر خوشاله شوی ډیر ناشنا کاری کړی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تفسیر مدارک کے او نور نے نقل کرے بسرین دے دے واقعہ دا انس رضی اللہ عنہ نقل کرے دا یو کسو آتا پوخ سر راوڑ لے شو چاوریت کلے ورائے وڑو او حال دارے شدا پخپل باندے ہو لگے وگی حالت کے خود دو ویلدہ زما گاونڈی لوی سی گاونڈی میں دیر ہو گئے رہے دو شان آغا تو تو تو تردی چه بوو کورونو بانده او گردی ده یو بویل داده بل لور که تردی چه اولانی تبیر دراو پس شو ده یرموک جنگ چو اکرمه رضی اللہ عنہ دا صحابه دا مرگری چی آپ راتری زخمون و حالت که اتا گه ده اکرمه رضی اللہ عنہ دا چا او بیش لی دا زنکدن حالت که ده د سخت حالت کې په ډیرو زخمونو کې پروت دی چاول او بر اوړلې چې کله او په واغسته خوا کې بل صاحب دی نو امر وکړي دا دی بل ورکا لزمان ډیر محتاج ورته چې کله آل وروړې نو دا په خوا کې بلیو تا فریاد وکړو او دا دی بل وروړه جنگ یرمو کې چې کله ادریم خپل او په وړې نو ادریم شهید شوی او مړو فریاد یې چیکاو نا زر او راوړلې او د دویم خاله راوړلې چا خاله راغې نو هم شهید شو یو هم پای کې اونس کړ یو بل له ترجیح ورکوله د صحابه کارو یو سرون علی انفسهم ولو کان من خصاصا ومن یوقا شح نفسه فاولئک هم المفلحون اصول چې بشو د بخل او شونتیا د نفس بلنه نو بس دا کسان هم دې کامیاب والذین جاءوا من بعدهم او آگسان چې راځي رسو دیونا یقولون ایوی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ایرب زمونږه بخنو کې مونږ ته او رونو زمو آگسان ته چې مخکې والے کړي زمونږ په ایمان سره ثابت پاره مخکې مؤمنانو د پاره دای د پاره بخنو واړي امر شوه دې چې راي صاحبو د پاره بخنه واړی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان عائشه رضی الله عنها قول نقل کړی امام نے کثیر تفسیر کې وې دې او د امر دا شو چې صاحبو د پاره به تاسو استغفار واړی خدای آیته کنزل او بدر شروع کړل امر دا او د صاحبو د پاره بخنه واړی دې او ته کنزل او بدر شروع کړل د دې وینا امام مالک رحمت الله علیه فرمایي ومن كان يبغض احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان في قلبه لهم غل وليس له حق في فيء المسلمين یو سړی دا بزلګي بغض دې یو تن د صحابو سره یو تن سره بغض دې یا یو سره کې نه ساتي د مال فائده مسلمانانو کې سنشتره تفسیر سراج المنیر کې دا قول د امام مالک رحمت اللہ علیہ نقل کرے ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا او ما جو مگر دے بزن زمون کی خفگان دے کسان سرا چی ایمان راوڑے دے ربنا انك رؤوف الرحیم اے رب زمون گا یقینن تو شفقت کن کے مہربان ہے الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا دزنه دیم باب دے تر اخر پورے دګه زواجر ذکر کئ او اوصاف د منافقان تقریبا دیالس او بیا با آیت پارا تخویب ورکئ پیندل لسم آیت گئی تا کما صلی الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. بیا ترغیب ورکی اخرت طرف تا اخرت طرف تا. یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ اتلسم آیات کیا انو لسم وسلم کی. بیا یوشتم آیت کی ترغیب ورکی قرآن طرف تا. الم ترى الى الذين آتوا نغور اي كسان تا جاء منافقان يقولون لاخوانهم جويل اي رنخ بلتا اي كسان تا جكو بري كره د اهل كتابنا رسوك منافقان عبد الله بن ابي او يهود بني نذير تويل تستاو سر چا جن او كن محمد دكو او كتاسو چا استلين مبستاسو نمخيزو لا يدا دروغ جنني. الم تر الى الذين نافقوا ايتنو غريای کسان د منافقان نه یقولون لاخوانهم ويرنو خپل اي کسان د چې کوبرې کله د کتابنا لئن اخرجتم لنخرجن معكم کچری وستر شوي تاسو نو خامخه اوزم مستصرا ولا نطيع فيكم احد الابد وخبر بنمن استاذ مبارکی چا اس کلا وإن قتلتم كجئتم أكلش استصراد لنا نصر لكم نخام خام بم مدد کو. الله اذا منافقان خدا وعده کوي هو الله يشهد انهم لكاذبون يقينا الله ترى گواذ بده چې يقينا خام خام منافقان چې دا دروغجن دي دروغجن دي بل ورته زي د خپل اتلونني لئن اخرجوا لا يخرجون معهم کچری ویستر ایشو اینو نوزید دوی دا ایسرا ولا این قوتلو کچری جنگ اکڑیشو دا ایسرا نو لائن سرونا اونو مدل نکید دی ولا این لسروهم کچری امداد اکڑی دا ایسرا نو لوی ولن الادبارا نو خامها او بگردی شاگانو لرا سمع لا ینسرون بیا بردیو سیس قسم مدد اون اکلیشی لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله خام خاتاسو ډیر سخت وي پسینو د دې کې د الله نه ذالک به الله قوم لا قوم دا په دې وجبان یقین انداز قوم دې چې نه پويږي لا يقاتلونكم جميعا جنگ نشي کوله استاسر ټول په یو ځای الا في قرى محصنه المعف كله محفوظ شو کې قلاغان قلبا او من وراء جدر یا آخوا دیوالونا بعضهم بینهم شدید جنگ دی پا خپل منز کی سخت دی تحصب هم جمیعا گمان کی تب دیبان نیوز متفق و قلوبهم شد تازن دی چی آدی مختلف ذالک بی انلهم قوم العاقلون دا پا دیوجبان نیشقنن دی داسی و قوم دی چا قلب کی نشتره کامسل اللذین من قبلهم پشان د حالت د پشان د حال د کسان د چې مکه د دینو من قبلهم لکه کفار مکه په بدر کې دارنګ بنو قنقا زاغ و بال امرهم چې اوس کلو ای سزا د کار په ولهم عذاب غلیم د پر عذاب دردناک دی کما سره شیطان حال د پشان د حال د شیطان نکړ چې و انسان د کفر وکا ولما کفر او چې کله کفر وکي نو قال انی بری من نوائی یقیناً زو بیزار امستانا انی اخاب اللہ رب العالمین یقیناً زیرگم دلانا چھ رب دو مخلوقات دے نفکان آقبت اوما پشو نشو انجام دلی دوارو انہما فی الناری چھ یقیناً دوی دوارو پور کیوی خالدین بیام شبی پائے کے وذالک جزاء الظالمین دا بدر ظالمان دا. یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله اید ایمان والا ورید اللہ تعالی نا مکی حالت د منافقانو ذکر کر نو دی آیت کی حال د مومنانو ذکر کئ لذا فی العذاب. یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله اید ایمان والا ورید اللہ تعالی نا ولتنظر نفس ما قدمت لغد او فکر دیو کی حال نفس دا عمل چې مکی لګره د پار د سبا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُرِيدُ اللَّهُ تَعَالَى أَن يَقِنَّ اللَّهَ دَيْ خَبَرْدَار فَيَمُنُّ التَّوْفِيقَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ أَوْ مَكِ گئی پشان دے گسانو چے ير کلو اللہ لرا نسو اللہ من نسو حق اللہ وتواتو حق اللہ ير کلو توات اللہ تعالی ير کرے نفعن صاحم البصم نحير کلا درا دین نفس نہ دے اولائک هم الفاسقون دا کسان دی دی فاسقان دو فرقی بیان شو یو منافقان او دویم مومنان خالص نو لا یستوی نری برابر دا دوارا زکر یو اصحاب الجنة یو بل اصحاب النار لا یستوی نری برابر اصحاب الجنة اصحاب النار اخاندان دو اور و اصحاب الجنة اخاندان دو جنت اصحاب الجنة هم الفائزون اخاندان دو جنت هم دی کامیاب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کچر نازل کرے مودا قرآن پیو غربان نے لو خام قابل درے تاغل راج زکن کے ٹوٹے ٹوٹے کی دن کے دیر دلانا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ هُدَى مِثَالُنَا بَيَانُهُمْ خَلْقُ لَرَا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ د دې لپاره چې دی ویږي د دې لپاره چې سوچ او فکر وکړي دا یو کې دوه توجیهات دي لو انزلنا هذا القران على جبل مان دا یو کې چرته یو سخت سړی غلیظ القلب د سخت زړه والا دومره سخت زړه والا د لکه غر او هغه باندې قران بیان شینو لرای ته خاشعن خام خا دا هغه داس لبم زلب نرم شوی وي که چرته دا قرآن په یو سخت زړي انسان باندې بیان شوی نو دا زلبم نرم شوی وي خو دا کافران چې دي دا هېڅدونه د غره نه هم سخت دي سره د قرآن د بیان نه پای باندې اثر نه کېږي یا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته دا معنی ده کچر تمنګ نازل کړی وي د قرآن لر ټول په یو ځل په شان د تورات باندې لکه څنګه چې موږ دا تورات ټول په یو ځل نازل کړی او دا قرآن هم ټول په یو ځل نازل کړی وي نو خامخا دا به ډېر سخوې په نبی باندې دا په نبی ډېر سخوې ځکه وحی دا دومره سخت ده چې په نبی صلی الله علیه وسلم به وحی شروع شوله که یخنی به هم دا نه به خولې به دا نه روانې وي وتلك الامثال نضرب للناس اذا مثالنا بيان من خلق ترى دے پائے چے فکر ہو کے هو الله الذي خاص الله ذات دے چنشتے لائق دے عبادت مگر آرے عالم الغیب پوے دے بغیو بن لے وشہادت او پکارو بن لے هو الرحمن الرحیم مہربانی کون کے رحم کون کے خاص مہربان دے او عام مہربان دے هو الله خاص الله ازال دے لا اله الا هو جنسته بالله عباد سوا دانا الملك جو بادشاہ دے الملك بادشاہ دے القدوس دیر پاک دے السلام و سلامتی اور کون کہہ دے المؤمن امن ور کون کہہ دے المهيمن ساتن و حفاظت کون کہہ دے العزیز ضرور دے الجبار خود مختار دے المتکبر خاوند لوی دے سبحان اللہ عما یشرکون پاک دے اللہ تعالی دا عین چلا خلقی اور سر شریکی الملک القدوس دے آیت کے رد دے پا شرک پی تصرف بانے مانے دا سے بادشاہ دے اللذی لا زول ملکو و ملکو دا سے ذات دے چرا بادشاہی او دم عامل کیت با ہمیشہ ہمیشہ ملک دے بادشاہ دے قدوس دے سنگ ذات دے منزہ ان کل نقصن و طاہر ان کل عیب قدوس دے منزہ دے ان کل نقصن دا ہر نقصان نا منزہ پاک دے او طاہر دے مانا ان کل عیب چی ہر سمرہ غیبون دی دائن او چد دے پاک دے السلام مانو زو سلام خاوند سلامت یاله المؤمن المؤمن مانا المصدق لرسله بالمعجزات المصدق لرسله بالمعجزات چا تصدیق کونکه د خپل رسولانو په معجزو سره معجزي ورکې نو رسول تصدیق وشي یا مؤمن مانا یؤمن اولیاءه من العذاب امن ورکے اللہ خپل دوستانو تا دا صاحب نہ دا سزا دے امن ورکے ان کے لے. یا مؤمن معنی مصدق, مصدق المؤمنین فیما اوعدہم من الثواب. امام قرطبی وی مصدق تصدیق کرنکے دا مؤمنانو دے فیما پائس کے اوعدہم چوادے کری دا آئیسر من الثواب دا ثواب اللہ. والکافرین دا کافرانو ہم فیما اوعدہم من العقاب پائی کی چوادے کری دا آئیسر دا ثواب اللہ. المهيمن ساتنه كون کې دي. المهيمن من معنا الشهيد على عباده, الشهيد على عباده باعمالهم لا يغيب منه شيء. دم مهيمن دا په معنا رقيب الحافظ الرازي, الرقيب الحافظ یک حبان نه عبد الله بن عباس فرمائے المهيمن من القائم على خلقه بقدرته, کیا قائم نے خپل مخلوق باندې قدرت خپل سرا. المتكبر, متكبر معنی دا ذات لائق العظمت بسبب الربوبیہ, لائق العظمت بسبب الربوبیہ, چاہ لائق دا عظمت دے بسبب دا ربوبیت بلنے. واللہ الخالق البارئ, خاص اللہ ذات دے چاہ پیدا کہ ان کے لئے, البارئ المصور, جدا جدا شکل نور کہ ان کے لئے پیدا کی ہر کس دا مناسب شکل ور کی. له الاسماء الحسنى واغلى نمونه خيستا, خيستا نمونه ديولا. يسبح له ما في السماوات والارض, باقي بيان اي اعلى راج باسمانو کي او بزمو کي او دي ازور اور حكمتن والا. تفسير سراج منير کي دي حديث راوڑے دما عقل انه يسار رضي الله عنه بنقل. آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی سوک سبا کی من قال حین یصبح وحین یمسی ثلاث مرات, دری زلا اعوذ باللہ وی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, دا اعوذ باللہ وی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, دری زلا اوی او بیعیب سدا آیتنا وی چی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, ويوكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه, الله دذر پار وي اويا زر ملائک مقرر اي چادر پار در رحمتونو دعا غاني کوي چکل ادا ما خام کوي او کو پتہ ورس کوي مرشو نو مات شهيدن د ثواب بر شهيد بشاني ساري ويلي او چ ما خام وي نو شپيد پار ول الله د شر ملائک مقرر اي او کو مرشو نو مرګ بر شهيدي. سورہ حشر کے ذکر و جلاوطنی د بنی نذیر دائنگی ذکر و تقسیم د مالفی اوصاف د منافقان پکیو, ذکر د اسماء حسنا د اللہ پکیو, او اوصاف د صحابہ پکیو. لسمنٹ تمام کر.